ale tutaj też muszę dodać nazwisko: Krzysztof Komeda. Thank you. Lontano, tak zatytułowany jest ten album. Album kwartet Tomasza Stańki i Katorna, kompozycja Krzysztofa Komedy, która pochodzi z roku 1966, z płyty, która przez wielu uznawana jest za najwybitniejsze dzieło polskiego jazzu. Chodzi oczywiście o album Astigmatic Krzysztofa Komedy, nagrywany w grudniu 65 roku. 7 minut po godzinie 3. Witamy Państwa w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, gdzie Grabek mówi dobranoc. Jesteśmy do godziny 4. Jesteśmy z polskimi artystami, no i skoro padło już hasło polski jazz, no bo Leszek Możdżer, no bo Tomasz Stańko, no bo Krzysztof Komeda, no to jeszcze jeden artysta, który no od kilku dobrych, bardzo dobrych lat ma swoje 5 minut. To jest takie cudowne powiedzenie o tych, którzy cały czas raczą nas swoimi przepięknymi dźwiękami. Wojtek Mazolewski. Tak, proszę posłuchać. Spirit to All. bardzo miłe, że państwo ten szczególny czas też postanowili spędzić z programem trzecim Polskiego Radia. Tym bardziej, że mamy środek nocy, 3:19 na naszym radiowym zegarze, a w głośnikach kwintet Wojtka Mazolewskiego z płyty, która została wydana rok temu, zatytułowanej Spirit to All. Płyty, o której sam twórca mówi, od wielu lat byliśmy w permanentnej trasie koncertowej. W roku 2021, pomimo ograniczeń w podróżowaniu i tym podobnych przeszkód, chcieliśmy powiedzieć, jesteśmy tu i jesteśmy razem. Przekazać, że czujemy się złączeni z naszymi słuchaczami i przyjaciółmi w Polsce i w różnych miejscach na świecie. Wyrazić wdzięczność za ich wsparcie, przyjaźń i obecność. To płyta o potrzebie duchowości, czułego, pełnego zrozumienia i tolerancji rozwoju. Przygotowując się do nagrań, poczułem łączność między mną a wszystkim, co mnie otacza. Wewnątrz mnie pojawił się impuls, by wyrazić swoją jedność z otoczeniem. Zespół czuł tę samą potrzebę, a najlepszym sposobem, by ją wyrazić, była muzyka. Tak mówi Wojtek Mazolewski o albumie Spirit to All i przed chwilą na naszej antenie wybrzmiało nagranie tytułowe. Teraz chciałbym państwa zaprosić na koncert, na fragment koncertu, który miał miejsce ponad 2 dekady temu w Szczecinie. Jeżeli mowa o polskim jazzie, no to pora wysłuchać tego, co do zaproponowania miały pani Urszula Dudziak i Grażyna Augustik. Polska muzyka lodowa. Tak nazywał się ten koncert. A tak to wszystko brzmiało. Wszędą je krawmy nitki, ten się kręć w życiu. Tak było ponad, my też dziękujemy. I tak było ponad dwie dekady temu w szczecińskim klubie Pinokio. Alison Miller, Miriam Sullivan, Rachel Z i Urszula Dudziak oraz Grażyna Augustik na scenie Prząśniczki. Polska muzyka ludowa. Strasznie trudna do dostania ta wersja i ten zapis tego koncertu. No dzięki uprzejmości jednego ze słuchaczy jestem w posiadaniu tych właśnie dźwięków, którymi chciałem się dzisiaj z Państwem podzielić w tej szczególnej audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Dziękuję serdecznie za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No teraz też wystąpi jedna kobieta związana z polską sceną muzyczną. Kobieta, która została poznana szerszej publiczności tak naprawdę mniej więcej 5 lat temu. Mówię tutaj o Marcie Złakowskiej, która jest krakowską artystką, z którą związana jest niesamowita historia muzyczna i niesamowity artysta, którym jest Tricky. Tricky jest brytyjskim wokalistą, producentem, no i prekursorem muzyki, która uważana jest za wyjątkową muzykę, określana mianem Bristol Sound, określana mianem Trip Hop. I kiedy Tricky właśnie w 2017 roku zbliżał się na swój występ do Krakowa, poprosił organizatorów koncertu o to, aby w ramach gościnnego udziału wystąpiła jakaś polska wokalistka na właśnie jego występie. No i okazało się, że Marta Złakowska, wtedy przebywająca w Krakowie, zaśpiewała razem z Tricky. Mnie od tego czasu, to w wielkim skrócie historia, rozpoczęła się wspaniała przygoda Marty i Trickiego. Tricky występuje na żywo cały czas już w obecności tej krakowskiej artystki. Nagrali nawet razem płytę Fall to Pieces. No ale ostatnimi czasy, ostatnie dni podarowały nam album, nad którym Marta Złakowska pracowała prawie 6 lat. No i doszło do skutku to, że on się ukazał. Na płycie oczywiście pojawia się też Tricky. No i powiem Państwu szczerze, że 3 dni temu oczarowany zostałem totalnie tym wydawnictwem. No i jeden fragment z niego chciałbym dzisiaj, aby zabrzmiał podczas naszej nocy, gdzie Grabek mówi dobranoc. Marta Złakowska. No, chyba wiele wokalistek zazdrości jej współpracy z Trickym. Pięknie śpiewa, pięknie gra. Czarno-czarny to jedyny polskojęzyczny fragment na tym krążku. Proszę posłuchać. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat, ale o tym ja nie powiem ci. Długa jest ta noc, czarno-czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy, ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się, może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. No, sam mistrz Triki wyprodukował ten album i gdzieś to chyba słychać. Jeżeli znamy twórczość Trikiego, czuć echa i czuć, że dotknął ręką tych dźwięków. When It's Going Wrong. Tak zatytułowany jest ten krótki album, ale bardzo ciekawy. Myślę, że w naszych kolejnych audycjach z cyklu Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, może nie myślę, ale to wiem, będziemy wracali do tego wydawnictwa. Teraz mamy 27 minut do godziny czwartej. Wielkie nazwiska w polskiej muzyce. Dziś w audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, więc teraz pora na Józefa Skrzeka. Miłość, taki jest tytuł tego utworu. Józef Skrzek. Zawsze kiedy słucham Józefa Skrzeka, myślę sobie, jak wielkie mam zaległości, jeżeli chodzi o twórczość tego wybitnego polskiego artysty. I twórczość wybitnych polskich artystów zdominowała nasze dzisiejsze spotkanie, gdzie Grabek mówi dobranoc. To było trudne zadanie przygotować dla Państwa tę muzykę, ale to była wielka przyjemność posłuchać tych dźwięków razem z Państwem. Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski i na koniec SBB. Serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia w sobotę o 4 rano. nadzwyczajnego w spożywaniu owocu ani w nim samym. Wypuszczającego szałę w stronę syna.